raz, dwa, raz, dwa. Lubię kiedy kobieta lubię kiedy kobieta umrywa w objęciu. Kiedy w lubie jestem zwisa przed ramię przegięciu. Twoje oczy zachodzą głą, twarz cała blednie. Wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie. Lubię kiedy kobieta. Szalenia, wyszuka ust, a lęka się słów i spojrzenia. Wyszuka ust, a lęka się słów i spojrzenia. Lubię kiedy kobieta. Lubię to i te chwile, lubię tylko o mnie. Wyczerpana, zmęczona, leży nieprzytomnie. A myśl moja od mnie wybiega skrzydlata w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata. Nieziemskiego świata. Raz, dwa, raz, dwa.